Zowel niet voor instanties en ja, al helemaal niet voor iemand van de gemeente. Mensen met schulden zijn moeilijk te benaderen, dus gemeenten proberen er nu vroeg bij te zijn. Werkt dat? Pointer. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. Straks onze pop-up redactie in Delft. Daar in de buurt in Pijnakker moet een bestaande wijk van het gas af. De inwoners kunnen meedoen aan een warmtenet, maar daar lopen ze nog niet erg warm voor. En dat is ook wat de mensen tegenstaat. Ze hebben totaal geen mogelijkheid om te kiezen. En daar moet je een contract mee afsluiten voor x aantal jaren. Tussen de 20 en 30 jaar. En dan zit je eraan vast. Dat straks eerste hulp bij financiële problemen. In Nederland is het aantal mensen met problematische schulden toegenomen met 100.000 mensen naar ruim 700.000. Mensen die financiële problemen hebben worden eerder ziek, zijn sneller eenzaam en verliezen hun veerkracht. We hebben daar al eerder uitzendingen over gemaakt. En er is iets veranderd. Jochem Brouwers, jij verdiept je in dit dossier, in de mensen met schulden. Waarom wil je het verhaal van vandaag maken? Nou, het raakt mij altijd heel erg als mensen in de schulden zitten. Ze zeggen altijd, ja, morgen komt het goed. Of ik leen wel wat van de buren. Of ze houden altijd hoop. Maar dat gaat, op een gegeven moment gaat dat dan niet meer. En meestal is het zo, duurt het zo'n 5 jaar voordat iemand dan echt denkt, het kan niet langer. En dan hebben ze ongeveer 40.000 euro schuld en 10 schuldeisers of zo. En zoals je net al zei, mensen die met financiële problemen of in problematische schulden, die zijn eerder ziek. Die hebben een uitkering nodig. Kortom, die kosten de maatschappij geld. Ja, dus er is alle reden, vooral voor alle die mensen reden zelf, om daar eerder bij te zijn eigenlijk. Ja, maar ook voor een gemeente. Omdat het ons allemaal geldt. Dus het is ook voor een gemeente heel erg belangrijk om die mensen in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen. Zodat het niet uit de klauwen loopt. En daar hebben ze nu wat op gevonden. En ik heb er onderzoek naar gedaan samen met 2 televisiecollega's. Of dat systeem wat ze nu bedacht hebben, dat heet vroegsignalering, of dat werkt. Ja, en wat is vroegsignalering dan precies? Nou, het staat sinds 2021 in de wet. En het betekent, als je dus bijvoorbeeld energie, water niet hebt betaald, je zorgverzekering hebt overgeslagen en de huur niet hebt kunnen betalen, dan moeten die instanties, die leveranciers en de zorgverzekeraar of de woningverhuurder, die moeten dat melden bij de gemeente. Dat moeten ze? Ze zijn verplicht dat te melden bij de gemeente. En dan kan de gemeente actie nemen. Die kan dan naar de inwoner toe gaan en zeggen van, joh, heb je problemen? We kunnen je helpen. Ja. Je hebt zo'n vroegsignaleerder heb jij gesproken. Tushari Koppejan, die kwam in contact met Cheyenne uit Eindkenszand. Ik was 23 jaar en ik had ontzettend veel problematiek. Waaronder ook een verslaving. Ik zat in de prostitutie en ik had heel veel schulden. Dus op een gegeven moment was ik thuis en zo hoor ik dat ze buiten bezig waren aan de straatstenen. En zo kijk ik uit het raam en zo wouden ze me afsluiten van het gas en licht. Dus dan heb ik me bij een andere leverancier aangemeld. En met de andere heb ik toen een betalingsafspraak geregeld. Zoals ik heel veel betaalafspraken had. Maar uiteindelijk heeft dat ook niet echt geholpen. Want ik had al zoveel schulden en ik zat al zo met mezelf in de knoop. Dat toen op een dag stond Tushari eigenlijk onverwachts bij mij voor de deur. En dat is wel echt mijn redding geweest. Nou, ik ging dus naar Eindkenszand toe voor de betalingsachterstand signaal wat ik had gekregen. En ik zag, ik ging naar die woning toe en ik belde aan. En volgens mij heb ik wel eventjes staan wachten, of ik heb zelfs een tweede keer aangebeld. En toen ging de deur open, niet helemaal gelijk wijd. Want er kwam iemand van achter die toch wel een beetje keek van, hey, wat kom jij hier doen? En ja, dan raak ik heel erg nieuwsgierig naar het verhaal achter het meisje wat ik zag. Want eigenlijk zag ik een meisje, het was een jonge meid. En ik zag gewoon, hier is wat aan de hand. Nou, ik verdiende ongeveer 3000 euro per week. Dit geld verdiende ik doordat ik in de prostitutie zat. Verder, ik leefde eigenlijk op de drugs. Zo erg dat zelfs mijn tanden begonnen af te brokkelen. Ja, en ik kwam alleen maar in de schulden erdoor. Dat is ook hetzelfde met boetes. Ik heb ook best wel wat boetes. Maar ik dacht altijd van, ik heb echt heel veel verkeersboetes. Maar ik dacht altijd van, joh, ze vergeten me wel. Maar ze zijn me tot de dag van vandaag nog nooit vergeten. Nee. Nog nooit vergeten, echt niet. Dus toen heb ik eerst voorgesteld van een beetje de vaste vragen van... betaal je zorgverzekering en hoe is het met je energie? Nou, toen zei ze al gelijk dat de energie, dat het daar niet goed mee ging. Ook zei ze dat er bij de woningbouw dat er ook een achterstand was. Nou, dat waren wel gelijk voor mij dingen dat ik dacht van... oh ja, moeten we wel gelijk... hier moet ik meer van weten. Dus toen... vroeg ik naar stukken en naar papieren en naar post. En toen zei ze, ja, die maak ik al helemaal niet meer open. En ik zei, nou, pak het toch maar bij. Maakt niet uit, want ik zie zoveel. Wees lekker, pak het maar gewoon. En ja, toen haalden ze het echt vanuit de vreemdste plekken. Het kwam echt werkelijk waar overal vandaan. Het was niet één signaal, één betalingsachterstand waar ik op... Ja, daar kwam ik op binnen. Maar er zat veel en veel meer achter. En dan ga je het eigenlijk allemaal een beetje op een rijtje zetten. Van wat heeft de eerste prioriteit nu? En wat ga ik nu allemaal doen? Toen heb ik met Tushari dus een overzicht gemaakt. Nou, Tushari heeft mij toen eigenlijk naar de bewindvoerder begeleid. Zij heeft toen ook met me meegeweest. Zij heeft ook naast me gezeten. Maar ook heeft ze mij voorgesteld aan Henny. Henny is van de stichting RUPS. Dat is door en voor en door escorts is dat. Dus met Henny pakte ik dat probleem aan. En met Tushari ging naar de bewindvoering om de financiële problemen aan te pakken. Ik weet eigenlijk niet waar ik had gestaan zonder Tushari. Want ik denk dat de vroegsignalering heel belangrijk is. Wacht. Het heeft mij geholpen. En ik denk, weet zeker met de juiste personen in je omgeving. En je eigen motivatie is natuurlijk ook heel belangrijk. Dat je echt wel weer op weg geholpen kan worden. Het moeilijkste aan vroegsignalering is dat we maar 4 weken de mogelijkheid hebben om in contact te komen met de inwoner. Nu zijn die 4 weken niet te kort, maar voornamelijk als je in de 3e week of de 4e week pas in contact komt. Omdat je dus al heel veel hebt geprobeerd te bellen en te appen. En iemand toch echt meerdere verzoekjes nodig heeft om in contact met je te komen. Ja, dan heb je gewoon heel weinig tijd. Dus dan voel je best wel een druk. Het is ook moeilijk dat je in die korte tijd... probeer je echt die vertrouwensband met die inwoner te krijgen. Dat je in die korte tijd ze ook zo goed mogelijk kan doorverwijzen. En daarna moet je het in 1 keer afhakken, om maar zo te zeggen. Hallo! Hoi! Hoi! Oh, kijk nou! Kom verder! Hoi! Oh, hij is heel groot! Hij is gegroeid, hè? Ja. Ja, hij is al bijna 9 maanden. Ben je weer in mijn huisje? Want ik ben sindsdien hier niet meer geweest. Nee, klopt. Sindsdien hier niet meer geweest. Dat is allemaal veranderd. Ja. Maar je huis ziet ook wel een stuk leuker uit, moet ik zeggen, hoor. Ja, hè? Ja, echt. Ja, klopt. Nou, dankjewel. Veel huiselijker. Ja, klopt. Veel warmer. Klopt, ja. Ja, veel gezelliger. Ja, ik ben super blij. Maar ik ben ook heel trots. Gewoon echt, ja, dat ben ik gewoon echt. Super lief. Moet je er zien staan, ja. Ja, heel veel verschillen. Ja, zeker. Ik word bijna emotioneel. Nee, maar het is, ja. Je ook heel trots zijn op jezelf. Ja, dat ben ik ook echt. Ja, Cheyenne die vindt dat vroeger signaleren een zegen deed voor niemand de deur open. Totdat dus Tushari van de gemeente aanbelde. Ik praat erover door met Ellen Hennekes, expert vroegsignalering bij de koepel van schuldhulpverlenende instanties. Dat zijn vaak gemeenten, de NVVK. Welkom. En Paul Otter is hier ook gerechtsdeurwaarder verbonden aan Sincasso. U komt zo ook aan het woord. Mevrouw Hennekes, ja, in dit voorbeeld, hè, Cheyenne had enorme schulden, maar ging niet uit zichzelf naar de gemeente. Nee, wat maakt nou dat die drempel om hulp te vragen zo hoog is bij mensen met financiële problemen? Ja, daar is niet één antwoord op te geven. Maar het begint ergens bij schaamte. Vinden dat men het zelf zou moeten kunnen oplossen. Ook de overtuiging hebben dat men het nog kan oplossen. Mm-hmm. En een enorme terughoudendheid om regie uit handen te geven. Dus mensen willen het graag zelf doen. En als men eenmaal zo diep erin zit dat dat niet meer zelf kan, is de drempel om alsnog hulp te vragen vele malen hoger geworden. Ja. Misschien schrikt het ook wel af dat je dan, als je in een schuldhulpverleningstraject komt, verplicht een aantal jaren op een houtje op moet bijten. Hè? Om te laten zien dat je van heel weinig geld kunt leven, terwijl je een klein deel van je schulden afbetaalt. Nou, het is niet om te laten zien dat je op je houtje kan bijten. Schuldhulp is het laatste redmiddel. Middelijk is waar onze vereniging voor staat. Er is ook nog een wettelijk traject. Middelijk, dat wil zeggen dus dat je in overleg met schuldeisers... Ja. tot een regeling komt. Precies, dus tot een sanering komt en is ook nog een wettelijk traject. Maar dat is echt het laatste redmiddel. Hoe eerder je hulp vraagt, hoe lichter de middelen ook nog zijn. Dus soms zijn mensen ook heel simpel geholpen met het treffen van een betalingsregeling. Of kijken naar inkomensherstel. Krijg je wel alle toeslagen waar je recht op hebt? Of zijn er nog andere zaken die gewoon maken dat de inkomenskant er anders uit komt te zien? Waardoor het budgetplaatje er anders uit komt te zien. Paul Otter, wat is volgens u bent gerechtsdeurwaarder de belangrijkste reden dat mensen vaak niet of laat hulp zoeken bij financiële problemen? Nou, wij doen met de Hogeschool Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen veel onderzoek naar gedrag. En wat er twee rode lijnen zijn, is dat mensen hun eigen problemen onderschatten en hun eigen capaciteiten overschatten. Nou, dat maakt het natuurlijk heel moeilijk, want dat betekent dat ze eigenlijk vinden dat ze geen probleem hebben. En om het dan nog een stukje complexer te maken, zit daar ook een element van gedragsverandering in. Als er dan wat gebeurt, dat je in die schulden terechtkomt, ga je eigenlijk een aantal fases door waarna je pas bereid bent tot zo'n gedragsverandering. En, je bent niet onmiddellijk bereid om je gedrag te veranderen. Je moet het jezelf bijvoorbeeld voorstellen, je verliest je baan. Nou, je leest de krant en je denkt, ik heb zo een nieuwe job. Geen enkel probleem. Ja. Maar dat valt tegen. Ondertussen krijg je een aantal aanmaningsbrieven of komt een collega van mij langs de deur. Ja. Begin je te twijfelen, hè? Je begint te overpeinzen. Nou, dat is fase 2 alweer. Moet ik nu zelf wat doen? Lukt het mij of moet ik hulp vragen? Nou, daar is zo'n gesprek wat je dan gaat voeren, gecombineerd wat ik al zei met dat onderschatten, overschatten. Yeah. Het gesprek wat je daar in die deur moet voeren, ja, dat is best wel een pittig gesprek. Dat is psychologie. Dat is psychologie en dat is over een dat is gewoon een heel moeilijk onderwerp. Yeah. Ik zeg dan ook wel eens een keer, mensen praten makkelijker over seks dan over schulden. Zo'n groot taboe is het. Zo'n groot taboe is het, ja. Ja. Yeah. En dat betekent dus dat, ik heb, als ik aan de deur kom, heb ik gewoon echt een paar minuten nodig om mensen zover te krijgen dat ze daar een stukje vertrouwen hebben en daarover gaan praten. Maar dat is ook al heel laat, hè? We hebben het hier over vroeg signaleren. Ja, maar als u aan de deur komt, dan is het echt opgelopen, toch? Klopt, maar kijk, daar zie je ook wel weer een ander iets van het systeem in. Als iemand geen geld heeft, dan heb ik daar eigenlijk niks te zoeken. Hè? Want het enige wat ik breng is dat ik stress kan brengen. Ja. Maar er is ook geen geld te halen voor mij of voor mijn schuldeiser. Dus ik probeer. Waarom gaat u er dan heen? Omdat we het niet weten. Omdat die mensen dat niet zeggen. Nou, dat komt weer uit een stukje onderschatten, overschatten, schaamte. En als ik met ze in gesprek ben, dan kan ik ze wel bewegen naar die schuldhulp. Maar dan krijg je dus weer een ander probleem. Hoe moet ik ze daar dan naartoe brengen? Ja. Dat is best moeilijk. Maar bent u op zich wel blij met dat systeem van dat vroeg signaleren? Want het zou kunnen zijn, als het echt werkt, als het gaat werken, dan heeft u minder te doen. Ja, maar dat zijn dan de mensen die het geld niet hebben. En daar heb ik in feite ook gewoon niks te zoeken. Heeft ik ben er voor degene die het geld wil hebben en die het zelf kunnen oplossen. Daar ben ik voor. Ja, is herkenbaar, mevrouw Hennekes? Ja, zeker. Ja, en wat Paul zegt, het gesprek voor een deurwaarder is al een heel bijzonder gesprek. En ik geloof meteen dat je daar de nodige minuten bij bezig kan zijn als ze de deuren open doen. Maar dat gesprek is voor de vroegsignaleerder niet heel anders. Dus daar is de druk wat minder hoog. Hè. De In Naam van de Koningbrief is nog niet door de bus gevallen. Maar ook vroegsignaleerders hebben het te maken met het zichzelf overschatten en problemen onderschatten. Dus het is ook wel cruciaal dat je op het juiste moment aan de deur staat. Hè? Dus dat mensen beginnen door te krijgen dat ze er misschien niet meer zelf uitkomen en een handje hulp kunnen gebruiken. Maar ook het vertrouwen wekken dat jij degene bent die hen echt ziet staan en gaat helpen. Ja, maar daarvoor is ook wel nodig dat je op het juiste moment komt, eigenlijk zo vroeg mogelijk. Ja, dat is maar de vraag, hè? Is dat de vraag? Als je heel vroeg bent, dan hebben mensen überhaupt nog niet door dat ze schuld dan hebben. Dan is die bewustwording nog niet. Precies, dan heb je ook je capaciteit. Maar dat is wel wat. Waar dat vroeg signaleren van uitgaat. Ja, de term vroeg signaleren. We zijn gelukkig niet op de eerste beste gemiste Klarna-rekening aan het rennen. Het gaat natuurlijk over het missen en niet één keer missen van vaste lasten. Nou, dus precies. Over gas, water, licht en het dak boven je hoofd. Maar dan is het ook belangrijk dat de energieleverancier, en zoals we in die reportage horen, de woningbouwvereniging, dat die dat signaal melden. Dan dus geven aan zeker. De gemeente. En dat die vroeg signaleringsambtenaar erop af kan gaan. Maar Rotterdam krijgt heel veel signalen. Zeker. 6500 per maand. Ja, dat begreep ik ook. Dan moet je wel gaan selecteren waar ga ik wel en niet heen, toch? Ja, nou, seks selecteren mag niet. Vanuit de wet en de algemene verordening gegevensbescherming is gesteld dat elk signaal, kwalitatief goed signaal dat bij de gemeente binnenkomt, moet opgepakt worden. Dus er moet hulp aangeboden worden. Wat gemeentes wel kunnen doen is zelf een soort triage toepassen. Dus welke signalen pakken we met hoge urgentie op? En gaan we op huisbezoek of een telefoontje doen? Ja, ja. En ja. de de signalen die zij kwalitatief minder goed inschatten, of waar zij denken, hier is nog niet zo heel veel aan de hand. Daar kan ook een appje of een laten liggen, mag echt niet. Okay. Maar een brief naartoe? Of een kaartje. Ja. Of, dus er zijn verschillende middelen die je kan inzetten. Veel gemeentes maken ook combinaties van die middelen. En dan is het natuurlijk ook wel belangrijk dat iedereen die zo'n signaal zou kunnen oppikken, dat die meedoet. En als je nou Zeker. Kijkt naar particuliere verhuurders, is dat een groep die al alert genoeg is? Die is denk ik een beetje verrast geweest met de wetgeving. Hè. Dus we hebben heel veel grote partijen gehad die samen met gemeentes hebben toegewerkt naar de wet. En daar waren woningcorporaties onderdeel van. Maar de particuliere verhuurders, dat werd eigenlijk pas in zomer 2020... was dat soort van verrassing dat alle verhuurders in Nederland die verplichting kregen. Ja. We hebben toen wel met koepels samengewerkt om het onder de aandacht te brengen. Maar goed, die doelgroep is enorm groot. Ik geloof dat er 350.000 verhuurders in Nederland zijn. Ja. En godzijdank heeft de meeste niet met achterstanden te maken. Maar als je er wel mee te maken krijgt, dan moet je eigenlijk wel van deze verplichting weten. Ja, ja en particuliere verhuurders weten dat dus lang niet allemaal. Nee. En dan kan het ook misgaan. Luister naar het voorbeeld van Monica Reiniersen, die een woning verhuurde, die ze van haar moeder had geërfd. Hey, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Monica, ik was even de bladeren aan het wegvegen, want ze liggen allemaal een beetje in de weg. Dit is de achterkant, hè? Dit is de ingang naar de woning. Dank je. Nou, leeg eigenlijk op een paar meubels na. Klopt, ja. Het is sinds een maandje, denk ik, is het nu leeg. En vanaf 1 december is het weer verhuurd. Dus we zijn het aan het opruimen en aan het klaarmaken voor de nieuwe huurders. Hoe lang was het verhuurd? Het is in totaal aan deze huurders is het bijna 2 jaar verhuurd geweest. En wanneer kwam er een betalingsachterstand? Nou, dat ging je zorgen maken? Ja, dat merkten we in afgelopen februari. Ze hadden toen al een jaar lang hadden ze het gehuurd eigenlijk zonder problemen. En in februari merkten we dat ze niet betaalden. En toen hebben we contact opgenomen. Toen gaven ze aan dat er problemen waren met de bank. Dus we hebben herhaaldelijk gevraagd waar de betaling bleef. En uiteindelijk kwamen we in gesprek met de mensen. We zijn hier ook, ik ben hier toen ook geweest. En toen gaven ze aan dat hij zijn baan was kwijtgeraakt. Dus dat ze daarom geen mogelijkheid hadden om de huur te betalen. En hoe hoog was de achterstand toen? Op het moment dat wij de deurwaarder benaderden, hadden zij een achterstand van tegen de €3.000. En nu is het november en het huis is leeg. Ja, dat klopt. Ze zijn begin oktober zijn ze vertrokken. Ze hebben mij een mailtje gestuurd met dat ze de sleutels in de woning of in de brievenbus zouden achterlaten. En inmiddels is de huurachterstand dan opgelopen tot een €12.000. Jo. Meneer Raven? Ja. Deurwaarder Marco Raven uit Goes kreeg van Monica de opdracht om de huurachterstand op te eisen bij haar huurders. Het lukte de deurwaarder niet met alleen aanmaningen. Dus nadat ik heel veel had gedaan, besloten mijn opdrachtgever, de verhuurder en ik, om de huurders te gaan dagvaarden voor de dan bestaande huurachterstand, waarbij we ook verzochten aan de rechter om de ontbinding van de huurovereenkomst uit te spreken en de bevoegdheid te geven om de woning te gaan ontruimen. Maar deurwaarder Raven kreeg de deksel op zijn neus. De rechter heeft gezegd, en dat lees ik even uit het vonnis, dat hij de ontbinding en ontruiming niet wilde toewijzen, omdat de verhuurder, mijn klant, niet had voldaan aan de informatieplicht en meldingsplicht als bedoeld in artikel 2 van het sinds 1 januari geldende besluit gemeentelijke schuldhulpverlening. Dus mijn klant, de verhuurder, die heeft niet de zogenaamde vroegsignalering bij de gemeente neergelegd. Dus de rechter die oordeelde dat de huurders wel hun betalingsachterstand moeten voldoen, ja, maar dat het niet ontruimd zou mogen worden? Nee, klopt. Want er is niet aan vroegsignalering gedaan. Klopt, dat wordt inderdaad... Dat was de reden, ja. Ja. En wist jij van de vroegsignalering? Ik had er nog nooit van gehoord. Je hebt de plicht om als verhuurder een betalingsachterstand bij de gemeente te melden. En daar was je niet van op de hoogte? Nee, later hebben we dat natuurlijk wel gezien. En dan zien we dat dat sinds 1 januari 2021 volgens mij mogelijk is. Ik weet niet in hoeverre dat het verplicht is. Maar ja, dat wisten wij op dat moment niet. En ja, wij hebben daar ook niks, we hebben daar ook geen actie op ondernomen. Deurwaarder Marco Raven zocht na het vonnis van de rechter alsnog contact met de gemeente om melding van de huurachterstand te doen. Christine van Midlo, teammanager vroeg signalering. Ik was eigenlijk heel erg verbaasd van wat is er eigenlijk aan de hand? Er was een behoorlijke huurachterstand. Het triggerde mij. Dus ik ben een paar dagen later op huisbezoek gegaan. Helaas waren ze niet thuis. Ik heb na een half uur heb ik nog een keer aangebeld. Nog steeds niet thuis. Ze zijn vertrokken en niemand weet waar ze zitten op dit moment. En dat maakt het wel heel erg moeilijk, zeg maar. Christine deed uiteindelijk een heel vriendelijk briefje in de brievenbus. Maar de huurders namen geen contact met haar op. Als ze zich wel hadden gemeld, dan had ik waarschijnlijk, nou in ieder geval dan had ik een mogelijkheid hun kunnen geven van of een betalingsregeling kunnen treffen. Of uiteindelijk richting een schuldhulpverleningstraject. Ik had er voor hun kunnen zijn en dat is nu niet gelukt. Als we hadden geweten van de vroegsignalering en we hadden dat gedaan, dan hadden we misschien een partij gehad die, waarmee wij hadden kunnen sparren en die ook had kunnen sparren met de huurders om te zien hoe we hadden komen tot een oplossing. Ja, hadden we het maar geweten, dan hadden we er wat aan kunnen doen. Particuliere verhuurder die dus niet weet dat er een verplichting is om het signaal door te sturen naar de gemeente. De gerechtsduurwaarder leek het ook niet echt te weten, Paul Otter. Van Sincasso? Nou, ik denk dat hij het had. Ik denk dat hij het wel wist, maar dat hij het op de een of andere manier, ik weet niet waarom, niet in zijn procedure heeft meegenomen. We weten allemaal dat 1 januari 2021 is die regel ingegaan. Dus dat weten we gewoon. Wat we wel zien, daar had ik het net toevallig met Ellen over, is dat pas afgelopen week. Ellen Hennekes, die hier ook is van de NVK, klopt, ja. Schuldhulpverlening. Ja. Dank je, Niels. Dat pas afgelopen week rechters een richtlijn hebben uitgegeven dat die vroegsignalering bij bijvoorbeeld de dagvaarding moest zitten. En in principe is het een verplichting die bij de verhuurder ligt. Ja. Waarbij hier de rechter heeft gevraagd, en ik denk ook heel terecht, laat maar zien dat je dat hebt gedaan. Nou, daar is dus omhoog gekomen dat dat niet is gelukt. En dat is gewoon jammer. Je vraagt je ook af of de brancheorganisatie er goed van op de hoogte is. Er zijn natuurlijk veel meer particuliere verhuurders. Ze verhuren samen 355.000 huizen. En dat is ruim 4% van het woningaanbod. De particuliere woningbeleggers hebben een brancheorganisatie. Vastgoedbelang. Vastgoedbelang organiseerde begin november een congres. En wij vroegen een aantal aanwezigen verhuurders of zij op de hoogte zijn van vroegsignalering. Ik wist niet dat dat echt een verplichting was. En ik denk eerlijk gezegd dat de meeste verhuurders dat echt niet weten. Nee, wist ik niet. Nee, ik wist niet. Nee, ik wist niet dat je een betalingsachterstand moet melden bij de gemeente. Maar hadden deze verhuurders kunnen weten dat ze aan vroegsignalering moeten doen? Voor particuliere vastgoedbeleggers is er maar één brancheorganisatie. Vastgoedbelang. Die is dus heel belangrijk, of zoals de persvoorlichter het uitlegt. Er is maar één organisatie die ook officieel als overheidscounterpart fungeert en dat zijn wij. Op de site van Vastgoedbelang is niks te vinden over vroegsignalering. Ook niet bij de rubriek veelgestelde vragen. Nee, klopt. We hebben dus wel wat beleidsstukken hierover opgesteld in het verleden. Maar op de website staat er op dit moment niets hierover. Dat je een melding kunt doen, weet de persvoorlichter wel. Maar wanneer? Nou ja, je moet niet aan vroegsignalering doen volgens mij, maar je kan dat wel. Vroegsignalering is verplicht sinds januari 2021. Ook voor particuliere verhuurders. Op de site van Vastgoedbelang staat een verwijzing naar deurwaarderskantoor Geerlings en Hofstede. Daar mag je vragen aan stellen. We bellen Geerlings en Hofstede op en vragen naar uitleg over de rechten en plichten van een particuliere verhuurder. Dat we voor Pointer werken en goed geïnformeerd willen zijn. Ja, u probeert het creatief en taalkundig te verdraaien. Maar ik geef u dus aan dat leden van Vastgoedbelang bij ons kantoor terecht kunnen voor bepaalde vragen. Die partijen beantwoorden wij dus ook. U als journalist bent geen lid van Vast Goed Belang. Dus ik zie ook geen reden om u te woord te staan. Ja, deurwaarderskantoor Geerlings en Hofstede was dus niet zo behulpzaam tegen de pers. De persvoorlichter weet er overigens nu wel van, hè, dat het dus een verplichting is om bij financiële problemen aan de bel te trekken en signaal te sturen vroeg naar de gemeente. Maar bij de veelgestelde vraag op de site van Vastgoedbelang is nog steeds niks te vinden over het vroeg signaleren van die problemen. Schuldhulpverlener Ellen Hennekens. Ja, een gemiste kans, denk ik. Zoals net in de reportage ook al werd aangegeven, hoe eerder je gemeente kan inschakelen en hoe eerder je zo'n toch relatief onafhankelijke partij kan laten helpen bemiddelen, hoe kleiner de achterstand ook blijft. Mm-hmm. En geen deksel op de neus bij de rechter, dat is toch ook wel prettig. Is het te ingewikkeld? Is het verklaarbaar dat men dit zo slecht weet? De doelgroep is gewoon heel slecht bereikbaar. Er is één koepel en die heeft volgens mij ongeveer 10% van de totale particuliere verhuurders in haar ledenbestand zitten. Dat betekent dat 90% er niet in zit. En zoals die mevrouw in de reportage, ja, je erft een huis van je ouders en je kiest ervoor om dat niet te verkopen, maar te verhuren. Ja, je krijgt niet een papiertje erbij cadeau wat al je rechten en plichten zijn. Dus je moet. Nee, hoe moet je dat nou weten? Nou ja, ik denk dat je het wel moet weten. Ik denk dat je moet verdiepen in wat je rechten en plichten zijn. Ja. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is daar onder andere het verantwoordelijke ministerie voor. Daar is ook informatie op de site te vinden. Maar daar moet je wel naar op zoek gaan. Ja. Dat krijg je niet actief cadeau op het moment dat je een huis aanhoudt voor de verhuur. Meneer Otter, gerechtsdeurwaarder bent u zelf. Wiens verantwoordelijkheid is het nou eigenlijk om mensen met schulden te helpen? Ik denk dat we dat allemaal moeten doen gewoon. Waar we dat zien, moeten we helpen. En daar, als ik ze tegenkom aan de deur, maar ook andere plekken, zoals bijvoorbeeld die verhuurder. Mm. Het is een kwestie van je verstand gebruiken. Ze kunnen, in dit geval hadden ze er alle twee gebaat bij kunnen zijn. Hè? De schuld had kleiner gehouden kunnen worden. En misschien had die zelfs opgelost kunnen worden. Hè? Ik zeg daar wel nadrukkelijk bij, alle twee misschien en kunnen. Want ervaring leert dat toch gewoon in de praktijk niet altijd lukt. Dat het veel complexer is. Ja. Maar we moeten wel allemaal onze ogen open houden. We zien gewoon mensen waar problemen zijn. En dat kunnen hele simpele dingen zijn. Dat mensen hun baan verliezen of dat er een ander live event gebeurt. Ja, maar gebruik je ogen. Die vraag er eens heeft naar. Ja. En help mensen op weg. En doen deurwaarders dat zelf ook? Wat doen deurwaarders eigenlijk in dit? Nou, wij hebben een gesprek aan de deur. En dat is natuurlijk best een heel vreemd gesprek. Hè? Want als ik kom, dan zit er wel een stuk druk op de ketel. En tegelijkertijd vraag ik dat dan. En een van de dingen die ik dan wel weer eigenlijk wel een openbaring vind. Als ik dan stel dat ik bij jou thuis kom en ik heb het idee dat jij problemen hebt. Dus dan hebben we al een gedeelte van dat gesprek gehad. Dan zeg ik, heb jij daar last van? En dan zie je mensen in eerste instantie kijken, weet je wat, hoezo jij, heb ik daar last van? Maar dan vraag je door, je laat wat tijd open en dan zie je dat mensen wel gaan reageren. En zeggen, ja, dat klopt. En zijn ze eigenlijk blij dat je erover kan praten. Ja, dus je moet een beetje doorprikken eigenlijk. Je moet doorprikken. Ja. Je moet mensen serieus nemen en je moet luisteren. Tot slot, mevrouw Hennekes, van de schuldhulpverleners. We hebben dit systeem nu al een aantal jaar. Hè. Toch is het aantal mensen met problematische schulden de afgelopen 2 jaar opgelopen tot 720.000. Werkt vroeg signaleren wel? Ja, ik denk dat die twee dingen niet één op één aan elkaar te knopen zijn. Vroeg signalering is iets wat met veel energie van gemeentes en een aantal hele grote schuldeisers al jarenlang uitgeprobeerd wordt en nu eindelijk in de wet is opgenomen, sinds 3 jaar dan. We hebben natuurlijk sindsdien ook wel wat over ons heen gehad. Hè? Corona, een energiecrisis, er is het een en ander gebeurd. Ik begreep dat de directe stijging nu ook vooal te maken heeft met de Belastingdienst die weer aan het vorderen is bij de ondernemers. Ze hebben natuurlijk heel lang die coronasteun moeten terugbetalen. Precies, die hebben heel dus als het goed is, gaan we op korte termijn toch wel iets zien van die. In individuele steden zien we het al. Dus we zien daar dat er veel meer aan de voorkant klein wordt opgelost met betalingsregelingen en kleine ingrepen. We zien ook dat in die steden de gemiddelde schuldenlast die wel gesaneerd moet worden, dat die aan het teruglopen is. Dus we zien links en rechts echt wel al resultaten. Ja, en uiteindelijk is het ook geen golden bullet. Hè? Dit gaat niet alles oplossen. Goed, dank u wel dat u hier was. Ellen Hennekes van de NVVK, dat zijn de schuldhulpverleners. En Paul Otter van Sincasso, de gerechtsdeurwaarders. Vanavond gaat ook Pointer Televisie over het vroeg signaleren van schulden. 10 over 10 op NPO 2. Vanaf een pop-up redactie in Delft onderzoekt Pointer samen met bewoners en regionale media kwesties die u raken. Dit is Pointer Regio. Onze pop-up redactie zit nog steeds in Delft aan de Voorstraat 64. We zitten daar de komende week voor het laatst. Dus als je ons nog weer tippen of je wilt een verhaal kwijt dat we uit moeten zoeken, dan zijn er van woensdag tot en met zaterdag tussen 10 en 6 uur. Tot nu toe gaat het op die pop-up redactie vaak over wonen en ook over duurzaam wonen. Nederland moet van het gas af. Niet alleen nieuwe, maar ook bestaande woningen moeten worden afgekoppeld. De Klapwijk in Pijnakker, dat is niet ver van Delft, dat is een voorbeeldproject. Maar het plan om een warmtenet aan te leggen, een duurzame manier om met warm water je huis te verwarmen, dat plan is geklapt in de Klapwijk. Verslag van It's Nicolai. Een flink bord hier bij de ingang van de Klapwijk in Pijnakker. Samen krijgen we Warmtenet Klapwijk voor elkaar. U moet aansluiten op het warmtenet, Theo Wijnekes. Ja, dat zou de gemeente graag willen. Alleen ja, de bewoners denken daar iets anders over. En de gemeente komt maar met één warmtenet en geen andere zaken waar we uit kunnen kiezen. Het is één optie, warmtenet ja of warmtenet nee. Het werd warmtenet nee. Er waren veel te weinig aanmeldingen om de wijk van het gas af te halen. Hebben we hier te maken met klimaatontkenners of is er wat anders aan de hand? Bewoner Theo Wijnekes laat zien dat er wel aan duurzaamheid wordt gedaan in de wijk. Dat zie je ook al als we hier lopen in de wijk, op hoeveel daken al zonnepanelen liggen. Want die hebben al warmtepomp zelf laten plaatsen. En zonnepanelen op het dak en noem maar op, die zijn dus al zelf voorzienend zeg maar, in dat gebeuren. Die zien we ook veel hier om ons heen. He, in ieder geval de zonnepanelen, die kun je natuurlijk goed aan de buitenkant zien. Ik zie daar in de verte een paar zonnepanelen op het dak liggen. Oftewel, de Klapwijk wil wel duurzaam worden, maar niet met dit plan. Nee, niet met dit plan. Het plan voor een warmtenet is vooral te duur en te onzeker. Het grootste bezwaar is ten eerste zijn het de kosten. Tussen de 2.000 en 8.000 euro per woning. En wat krijg je daarvoor terug? Je krijgt een warmtewisselaar krijg je dus in je woning. En dan krijg je nog een hoop in de woning wat er gedaan moet worden. Duurzaamheid mag toch best wat kosten, of niet? Mag wat kosten, maar je kan het licht eraan hoe je het invult. Zijn de kosten eigenlijk niet terug te verdienen? Helemaal niet. En daarbuiten is nog de vraag van wat gaat het allemaal kosten voor de toekomst. De verwarmingskosten die je moet betalen. En dat is natuurlijk opgehangen aan de aardgasprijzen. Dus dat kan heel hoog zijn. En dat is ook wat de mensen tegenstaat. Ze hebben totaal geen mogelijkheid om te kiezen. Geen mogelijkheid om te kiezen? Het is een monopolist. Het is één bedrijf die dat aansluit. En daar moet je een contract mee afsluiten voor x aantal jaren. Tussen de 20 en 30 jaar. En dan zit je eraan vast. De kosten voor het warmtenet zijn extra vervelend als je net een nieuwe ketel aangeschaft hebt, merken andere bewoners van de Klapwijk. Hoi. Hey, goedemorgen. Ik ben bij de familie Verhoef hier. We lopen naar boven, want we gaan naar de ketelruimte. Hè? Ja, klopt. Boven staat hij, de nieuwe cv. Even door de hekjes, kinderhekjes. We zijn er bijna hoor. Hier zit het. Oh, wat een kruipruimte. Verstopt. Ik struik al bijna over de buizen. Weet je nek niet? Nee, deze ketel is precies waarom u eigenlijk niet aan het warmtenet in Klapwijk wil, toch? Onze ketel was kapot, dus dan moet je wat. En het warmtenet, ja, dat gaat nog heel lang duren. En dan kan je niet op wachten als je ketel stuk is. En dan weet je natuurlijk ook niet met het hele warmtenet hoe dat gaat lopen qua financiën. Ja, dat je dan 30 jaar aan een contract vastzit, vind ik ingewikkeld. Want de technologie gaat zo snel. Moet je dan niet willen dat je mee kunt bewegen? En daarom hebben we gekeken, oké, wat zijn dan de opties? En toen hebben we een ketel gekozen die vooruitstrevend is qua duurzaamheid. Dus deze zouden we kunnen aansluiten op waterstof. Je kan hier ook eventueel een warmtepomp op aansluiten. Maar deze kan niet aangesloten worden op het warmtenet? Nee. Nee, dus als dat er doorheen wordt geduwd, dan maken we nog veel meer kosten. Ja, voorlopig dus geen warmtenet in Klapwijk, Pijnakker. Ik praat erover door met Margiel Mulder, hoogleraar energie-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom. U heeft onderzoek gedaan naar de redenen waarom warmtenetten wel of niet succesvol aangesloten worden. Nou, we kunnen wel zeggen dat het in Pijnakker dus even nog geen succes is, hè? Inderdaad. Ja, de verschillende argumenten zijn al genoemd. Ja. Het gaat om een enorme investering. Je zit voor heel veel jaren daarna vast. Je bent onzeker over de prijs die je moet betalen. En je hebt geen keuze tussen leveranciers, zoals je wel hebt bij een gasleverancier. Nee. Of bij een stroomleverancier. Is dat ook op andere plekken de reden dat mensen niet mee willen doen? Ja, dat is eigenlijk wel algemeen. Ook omdat elke situatie voor iedereen is weer anders. Hè. Als je net een ketel hebt vervangen, ja, dan sta je niet te springen om nu weer iets anders te gaan doen. Dus, nee. Een belangrijk kenmerk van een warmtenetwerk is dat je dat gezamenlijk doet. Het is één investering voor een wijk. Dus iedereen moet op hetzelfde moment overstappen. Terwijl het dusver bepaalt iedereen zelf wanneer je vervangt, wanneer je ketel vervangt. Ja. En dat is die mismatch in de timing is een van de oorzaken. En wat we ook horen, dat is wel opmerkelijk, is dat als dat warmtenet er eenmaal wel aangelegd zou zijn, dan moet je dus voor dat warme water wat door je huis gaat lopen evenveel betalen als, althans dan is het die prijs daarvan gekoppeld aan de gasprijs. Waarom is dat eigenlijk? Toch heel andere. Ja, energie. Niet helemaal. Het is niet gekoppeld. Het is de gasprijs is de bovengrens. En dat is op basis van het niet meer dan anders principe. Maar dat gaat veranderen. Het niet meer dan anders principe? Het niet meer dan anders principe. Dus okay. Dat je niet meer betaalt dan wanneer je een normale gasketel zou hebben. Oh ja. Mm-hmm. Dus het is de bovengrens. Het is niet zo dat de prijs van warmte gelijk is aan de gasprijs. Of wat je anders zou betalen. Maar het mag niet meer zijn dan dat. En daarnaast ziet de overheid ook wel op toe dat de warmteleveranciers niet te veel winst maken. Dus als ze heel goedkoop kunnen aanleggen, moet het tarief gewoon lager zijn dan wat je anders zou betalen. Ja, maar hier dit was... gaat veranderen. Sorry, dat gaat veranderen? Gaat u door? Dit gaat veranderen. Dus het niet meer het anders principe. Was er dusver de basis voor de vaststelling van het tarief dat je moet betalen voor warmte. Maar in de toekomst wordt het gebaseerd op de echte kosten van een warmtenetwerk. En niet meer op basis van een vergelijking, ook omdat het niet meer zo relevant is. Want we gaan van het gas af. Ja. Dan is het gek om je warmtetarief te baseren op de gasprijs. Ja, bovendien is de gasprijs nu heel hoog. Dus dan zou je warmte uit het warmtenet ook heel hoog kunnen. Klopt. Ja, dat klopt. Als je warmte hebt, het aardwarmte, geothermie. Ja. Dan is het heel gek om je warmteprijs te baseren op de prijs van aardgas. De gasprijs is nog steeds heel hoog. Weliswaar veel lager dan vorig jaar, maar nog steeds relatief hoog. Maar anderzijds, als je moet investeren in een warmtenetwerk, je moet heel veel investeren in de aardwarmte bijvoorbeeld, of restwarmte op te halen bij de industrie. Mm-hmm. De warmtepijpen moet je in investeren. Het gaat om hele grote investeringen. Ja. En de kosten zijn relatief hoog. Dus heb ik wel een hoge prijs nodig om alles weer eruit te halen. Ja, om de kosten eruit te halen. Maar goed, u noemt dat ook meteen als een van de redenen dat mensen huiverig zijn. De kosten, hè, je zit er voor langere tijd aan vast, je hebt er geen keuze. En dan zijn die kosten ook nog hoog. Bovendien moeten dus de huishoudens ook voor de aansluiting betalen. Waarom is dat zo? Als je nou wil dat de huishoudens van het gas afgaan, is het dan handig om ze dat te laten betalen voor het alternatief? Ja, dat is een goede vraag. Het idee is dat je ook zelf betaalt voor een ketel. En die betaal je ook zelf. Je betaalt voor de ketel plus je betaalt voor het gas. En bij een warmte is dat niet anders. En je betaalt voor de aansluiting en je betaalt voor de warmte. Maar het is wel zo, het is vrij veel. En ja, misschien moet je toch wel burgers mee helpen financieel om die overstap te maken. Want we zien nu in deze wijk dat veel mensen toch niet de overstap maken. Dan heb je te weinig huizen aangesloten, dan gaat het project niet door. Ja, dan komen we ook niet verder. Nee, wat zou uw advies zijn bijvoorbeeld in deze situatie? Kan de overheid meer doen om mensen over te halen? Nou, de overheid doet al van alles, ook via subsidie. Mensen krijgen al heel veel geld terug van die aansluitkosten. Ze hoeven niet alles te betalen, maar het is toch nog te weinig. En op de lange termijn, dan weten we ook dat gasprijzen worden alleen maar hoger. De belasting op gas gaat omhoog. Dus gas is geen alternatief. We moeten zoeken naar alternatieven. En warmte, uit aardwarmte bijvoorbeeld, of uit de restwarmte, ja, dat is wel een hele goede mogelijkheid. Dus op de lange termijn is dat efficiënter. Ja. Maar moet nu wel de mensen helpen om die transitie te maken. Ja, en u zegt er moet eigenlijk nog meer geld bij van de overheid, van de Rijksoverheid. Maar gezien de verkiezingsuitslag is het maar de vraag of er überhaupt nog geld komt voor dit soort transities. Ja, dat is zeker een goed punt. Ja. Huh? Maar anderzijds, het beleid van het gas af zal wel blijven. Dat moeten we ook wel vanwege onze afspraken die we internationaal hebben gemaakt. Oh. In Parijs hebben we dat gecommuniceerd en Brussel hebben we dat afgesproken. En dat de emissies van CO2 moeten omlaag. Ja. Dus we moeten wel die stap gaan maken. Daar doet linksom u. Of rechtsom. Linksom of rechtsom. Heel goed. Dank u wel. Machiel Mulder, hoogleraar energie-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Pointer. met Niels Heidhuis. Bijna 7:15. Wijkverpleegkundigen ervaren veel bureaucratie bij het bestellen van medische hulpmiddelen, zoals wondverband. Om de problemen op te lossen is zorgverzekeraar VGZ met een nieuwe werkwijze gekomen. Daar is een proef mee gedaan en de resultaten uit die pilot zijn positief. Volgend jaar wil de verzekeraar het beleid verder gaan doorvoeren. Uitleg van Thijs van Dorsen. U heeft een flink verband om uw been. Wat is er gebeurd? Ik dacht dat ik op mijn bed ging zitten. Val ik er zo naast. Dini Koenen heeft een aandoening waardoor ze zichzelf gemakkelijk verwondt. En dan ben ik blij dat buurtzorg er is. Goedemiddag. We lopen mee met de ronde van wijkverpleegkundige Marja Veenstra van Buurtzorg Nederland. Eerst verbandkouser afhalen. Want het verband van mevrouw Koenen moet vervangen worden. Dus het oude verband eraf. We zien een mooie rode wond en dat willen we graag zien. He? Ja. En het nieuwe verband erop. Wat een zorgelijk gezicht, Marja. Oh nee, helemaal niet. Ik sta even na te denken. Ik denk dat we deze erop doen. Hè? Want hier gaat het over. Dit is het wondverbandmateriaal. Dit is het wondverband. Dat materiaal, dat gaan we er nu op doen. En dat is niet zomaar een gaasje, maar speciaal wondverband. Een zogeheten medisch hulpmiddel dat je moet bestellen, wat een zeer bureaucratisch proces is. Dat komt mede omdat wijkverpleegkundigen een voorschrift nodig hebben van bijvoorbeeld de huisarts. En dat is ingewikkeld. Want op het moment dat ik bij de patiënt ben en zie wat ik nodig heb, dan kan ik de praktijk vaak niet bellen. Tussen de middag zijn ze gesloten of hebben ze overleg. Dus moet Veenstra tussendoor bellen of achteraf op het kantoor. Dan had ik de assistenten, die schreef het op. Die ging het vervolgens met de huisarts overleggen. Nou, dat is allemaal een heel gedoe. En uiteindelijk gaat die huisarts het voorschrift of naar de leverancier sturen, of dat moet ik zelf doen. Ze moet dan het voorschrift ophalen, inscannen en versturen. En dan moet ik afwachten wanneer de leverancier het levert. En dat kost een hoop tijd en zorgt voor extra stress. En het lastige is dat je gewoon zelf weet als wijkverpleegkundige of als wondverpleegkundige wat je nodig hebt. En dat wil je gewoon zo snel mogelijk hebben, zodat je die wondbehandeling op de juiste manier kan starten. Zal ik nog een zwachteltje erom doen of zou een kousje genoeg zijn? Wat denk je? Ik denk niet dat een kousje genoeg is. Nee. Dan krijg je nog een zwachteltje erom. Ook bij zorgverzekeraar VGZ zien ze de problemen met het bestellen. En daarom starten ze in 2021 samen met Buurtzorg een pilot. Ze onderzochten wat er gebeurt als verpleegkundigen geen voorschrift meer nodig hebben bij het bestellen van wondmateriaal. Ja, dat was een verademing. Ja, dat was echt heel fijn. Is een stuk minder stress, denk ik ook. Ja, het geeft en minder stress. Het werkt prettiger en veel efficiënter. En je weet gewoon waar je aan toe bent. Zit het weer allemaal lekker? Ja, het zit allemaal prima. Beter dan eerst? Ja, als het verschoond is, is het altijd al. Voelt het lekkerder. Nou, dan ga ik weer verder. Heb je alles? Jazeker. Succes met de wond. Doeg. Doeg. Doeg. Doeg. Ja, toestand rond het wondverband en het bestellen daarvan, de bureaucratie. In de studio is Bianca Buurman, voorzitter van de Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden, VNVN. Hartelijk welkom. U moet deze problemen herkennen. Ja, dit is zeer herkenbaar. Ik denk dat Marja dat heel mooi in de reportage beschrijft. Dat op het moment dat ze mensen met wonden heeft, dat ze heel veel tijd bezig is om de goede materialen te krijgen. En ik denk het mooie van deze pilot is denk ik tweeledig. Enerzijds gaat het heel erg uit van vertrouwen van de professional, die de wijkverpleegkundige in dit geval, die heel goed weet wat voor wondmateriaal nodig is. Yeah. En het tweede denk ik wat het heel erg mooi is dat het ook administratieve lasten vermindert, want je hebt minder telefoontjes die je moet doen en je kan zelf gaan voorschrijven. Ja, want Corine Tutijn-Noltenius, u bent directeur zorg, inkoop en transformatie bij VGZ. Daar is dus die proef gedaan, die pilot. Ja. Wat is er nou geprobeerd door u, wat anders is dan hoe het in de rest van Nederland werkt? Wat heeft u uitgeprobeerd? Ja, nou, wij lopen sinds 2019 al samen met Buurtzorg op om samen te kijken hoe we kunnen innoveren in de wijkverpleging. Hè, om het toegankelijk en betaalbaar te houden. Mm-hmm. En we willen ook graag zorgen dat de administratieve lasten lager worden. Dus wat we doen is echt op basis van wat wijkverpleegkundigen ons vertellen, waar zij tegenaan botsen in de praktijk, waar ze last van hebben, om te kijken of we dat samen op kunnen lossen. Hè? En dan is dus die nummer 1, is dat wondverband geworden? Ja, dat is zo'n regel, hè, die ooit bedacht is, waar ook een reden achter zat. Hè. De oorspronkelijke reden was dat de huisarts de eindverantwoordelijkheid draagt en dat dat degene is die het materiaal bestelt. Dat de huisarts is verantwoordelijk voor de patiënt. En daarom moet hij altijd geraadpleegd worden. Ja, dat was de gedachte. Maar die wijkverpleegkundigen zeggen, dat werkt in de praktijk heel anders. Dus kunnen we dat niet anders doen? Dacht maar die wijkverpleegkundigen is ook niet achterlijk natuurlijk. Precies. Mm-hmm. Dus we hebben een pilot gestart samen, waarin we echt kijken van, wat gebeurt er nou? Ja. En hoe kun je de kwaliteit van zorg wel blijven borgen? Want dat was natuurlijk de gedachte achter de regel. En daarbij heeft dus de wijkverpleegkundige eigenlijk de vrijheid gekregen om zelf die inkoop te regelen, te zeggen, ik heb voor deze patiënt zelf nu te bestellen. Zelf te bestellen. Ja. Dat hoeft dus niet meer via de huisarts. En wat is het resultaat? U bent daar blij mee? Ja, heel blij mee. Want het scheelt de wijkverpleegkundige de helft van haar tijd. Hè. In plaats van ruim een half uur is ze nu een kwartiertje bezig. En dat is natuurlijk hele kostbare tijd die zij kan besteden aan andere cliënten om zorg van waarde te leveren. En de betrokken huisartsen vinden dat niet toch heel vervelend? Dat ze dat allemaal niet meer weten? Nee, dus dat is echt afgestemd. En in die pilot hebben we ook echt in een gecontroleerde setting gekeken van wat gebeurt er nou? Hè? Gaat de kwaliteit van zorg achteruit? Er is een onafhankelijk wondverpleegkundige, gespecialiseerd wondverpleegkundige die heeft meegekeken. Ja. Om te zorgen dat je die kwaliteit van zorg, hè, je wilt dat mensen die verstand hebben van zaken dat doen. Maar dat ging dat ook allemaal goed. Wordt. En dat ging goed, ja. Maar wordt er niet veel meer van dat materiaal gebruikt als mensen het zelf kunnen bestellen? Want dat was denk ik ook een van de redenen dat het ooit in deze setting bleek dat niet zo te zijn. Mm-hmm. Maar dat willen we wel het komend jaar ook nog blijven volgen met elkaar. Ja, want u voert het dus niet meteen landelijk in? We doen het gefaseerd, omdat we willen dat we dat afspreken met organisaties waar de wijkverpleegkundige echt kennis van zaken heeft. Mm-hmm. Waar ook die wijkverpleegkundige voorschrijft op basis van wat er nodig is. En niet op basis van een merk. En waarin we ook afspraken maken dat de dossiers goed worden bijgehouden. Ja. Hoort u hier toch een beetje voorzichtigheid in, mevrouw Buurman? Ja, toch een klein beetje voorzichtigheid. En dit is natuurlijk VGZ die dit geïnitieerd heeft. Ik denk dat dat heel erg goed is. Maar we hebben nog veel meer zorgverzekeraars. Dus wat ons betreft zouden we ook heel graag zien dat dat veel sneller zou gaan. En ook breder in het land gedaan wordt. Gewoon meteen doen. Ja, gewoon meteen doen, maar wel onder de voorwaarden inderdaad dat je monitort wat het effect is. Dat zou ik wel belangrijk vinden, dat je inderdaad ziet de administratieve lasten nemen af. Zitten daar geen risico's aan om dat landelijk meteen te doen? Nou, ik denk dat, kijk, wat ook gezegd wordt, hè, van ik denk dat je het vertrouwen mag hebben in de wijkverpleegkundigen. Dat die komen heel veel in aanraking met wonden, met incontinentie. Mensen met incontinentie. Die basisexpertise is er absoluut. Mm-hmm. En je moet natuurlijk wel zorgen dat op het moment dat het complex wordt, er zijn ook wonden die minder makkelijk genezen, dat je dan gespecialiseerde expertise kan invliegen die met je meekijkt. Als je dat gaat een wijkverpleegkundige dat niet automatisch doen? Of moet je gewoon in het medisch systeem? Zeker. Dus ik denk ook dat je er vanuit mag gaan dat een wijkverpleegkundige dat ook doet. Mm-hmm. Maar je moet wel zorgen dat die expertise dan ook beschikbaar is voor die wijkverpleegkundige. Maar waarom is het systeem dan überhaupt nog zo? Als die wijkverpleegkundige dat kennelijk allemaal ook kan. Ja, ik denk dat dat eigenlijk komt door dat er overal verschillende soorten afspraken zijn. Verschillende soorten afspraken met zorgverzekeraars. Verschillende soorten regionale afspraken. Soms maar ik bedoel eigenlijk, waarom is het ingevoerd? U bedoelt zeg maar. Nou, dat de huisarts er altijd bij betrokken is. En dat je het niet zomaar bij de apotheek op kunt halen. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat. Weet u dat, mevrouw Tutijn Noltenius? Nou ja, ik denk dat dat. Ik ben destijds niet bij de afspraken geweest. Maar dat komt vanuit het idee. Zo kunnen we het beste de kwaliteit van zorg borgen. En er is natuurlijk ook wel sprake van heel verschillende type organisaties. Hè, binnen de wijkverpleging. Oh, dus de ene wijkverpleegkundige is de andere niet. Althans, de organisatie erachter is de een de andere niet. En ook wel de manier waarop die. En wat wij natuurlijk belangrijk vinden als coöperatie VGZ is dat wij kwalitatief goede wondzorg inkopen voor de mensen die bij ons verzekerd zijn. Dus ja, dat vinden wij heel belangrijk om dat te borgen. En als we dat kunnen, hè, en hebben we laten zien dat dat kan, willen we dat dus verder. Het is eigenlijk gek, hè? Want we praten hier over iets heel concreets. Namelijk, er moet een wond verpleegd worden en daar moet verband voor komen. En naarmate we er langer over praten, wordt het eigenlijk heel ingewikkeld. Want dan gaat het ineens over wondzorg inkopen. En bestellen en kwaliteit borgen en dergelijke. Ja, er is wel veel onderzoek gedaan. Hè, dat je ook wel ziet dat als er geen goede wondzorg is, dat mensen daar heel lang mee kwakkelen. Mm-hmm. En dat er ook echt verschillen zijn op verschillende plekken van hoe snel die wonden dichtgaan. Dat beaamt u wel, mevrouw Buurman? Ja, dat beaam ik inderdaad. Ja. Dus dat was wat ik zei. Van je wil eigenlijk wel het vertrouwen in de verpleegkundige, maar ook zorgen dat op het moment dat het een wond is die complex is, die je niet zo vaak ziet. Dat wel je, de medische machine. Dat je een collega, dat hoeft niet eens een medicus te zijn. Eigenlijk een collega verpleegkundige die gespecialiseerd is in wondzorg, die dan meekijkt. Dus dat hoeft niet eens een huisarts te zijn. Daar hebben we hele goede verpleegkundigen voor die dat ook kunnen. Zoals bij een botbreuk niet alleen de radioloog naar kijkt, maar ook nog eens een keer even het hele artsenteam, zou ik maar zeggen, de volgende ochtend. Ja. En het is natuurlijk een heel goed punt, hè? Maar wat wij dus belangrijk vinden, waarom we er iets meer tijd voor nemen, is dat we willen kijken hoe kunnen we nou die afspraken slim borgen, zodat die wijkverpleegkundige daar zo min mogelijk last van heeft, maar me wel ook de partijen die dan misschien niet leveren, daar ook wel op aan kunnen spreken. Dus dat is die een niet de kwaliteit leveren die u wilt, bedoel u? Dat u die op aan kunt spreken. En we hebben, u noemde net de andere zorgverzekeraars. Hè, waarom gaan die nou niet doen, mevrouw Buurman? We hebben Zilveren Kruis en CZ gevraagd. Die laten weten met interesse te kijken naar de resultaten van deze pilot. Bent u bereid om die resultaten te delen met hen, mevrouw? Nou, zeker, want wij delen dit soort good practices. Okay. Hè. We hebben heel recent vorig jaar iets opgeleverd dat heet de palliatieve kit. Hè. Dat is eigenlijk ook zo'n hulpmiddel, katheters. Hè. De laatste fase van het leven, als dat aangebroken is, dan wil je dat alles bij de hand is. Was gisteren in nieuws. Precies. Nou, wij waren als verzekeraar daar de eerste mee. En ik vind het prachtig om te zien dat andere verzekeraars ons daar nu in volgen. Is er sprake van een kentering in de... Nou, het lijkt er wel op, inderdaad. Ja, het lijkt er wel op, denk ik. Ik denk dat dit een mooi voorbeeld is. Inderdaad, gisteren voor de palliatieve zorg. Voor de palliatieve zorg. De palliakit, zeg maar, die je dan kan inzetten. Op het moment dat mensen in de laatste levensfase zitten. Waardoor je niet meer continu hoeft te bellen. En de juiste materialen hebt. Dus degene die op zijn sterfbed ligt, niet zelf nog met de zorgverzekeraar hoeft te bellen? Precies. Of onnodig naar het ziekenhuis moet. Terwijl je eigenlijk graag in je eigen woonsituatie. Of in je thuissituatie blijft. Wil overlijden. Dus ik denk dat er wel sprake is van een kentering. Ook doordat jullie daar meer aandacht aan besteed hebben. Nee, ik denk dat dat toch ook mag gezegd worden dat dat wel helpt. Dank. Ja. Dank voor het compliment ook. En dank dat u hier was. Bianca Buurman van de VNVN en Corine Tutijn-Noltenius van zorgverzekeraar VGZ. We gaan de verdere uitkomsten van toekomstige proeven graag volgen. Straks Dijkstra en Evenblij ter plekke in Oost-Voorne. Het gesprek gaat onder meer over de duizenden arbeidsmigranten in de regio die werken in de land- en tuinbouw. Een hele mooie zondagavond. Dag. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Het gekke is dat ik geen verklaring heb voor het feit dat ik Lorca als een verwant iemand voel. Federico Garcia Lorca is een van de belangrijkste Spaanse schrijvers. Hij kwam uit Spanje, hij schreef over citroenen, hij was links en hij is vermoord door de fascisten. Hoe komt het dat Lorca nog altijd zo tot de verbeelding spreekt? Ik kan me voorstellen dat Franco zeer bevreesd was, juist voor hem. Deze week in Docs, de maan, de dood en de citroenen. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Oh nee. Ruitschade? Maak vanavond nog een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan?